вайни, баба вайни. Диджей в Nick, чамо Ludmilla, и я бутария, я та либерада. Фика новинья, туда сафадинья, ту ов esse som, já fica molhada. Инглитинг, да ума сентада. Сентада браба. Инглитинг, да ума сентада. Сентада браба. Тома, тома, тома, тома, тома. Шука, дона, тома, тома. Шо сента, дона, тома, тома. Шо шука, дона, тома, тома. Шо сента, дона, тома, тома. Шо сука, дона. Me gustan los chulos, te gusta mi bunda. Tres pétalos de antes que se hunda. Te estás metiendo en aguas profundas. A ese lápiz, sácale punta. Papi, dale uso, te brinco bien rico. Lo que quieras, ven te lo explico. Que hay piriño, te saco el juguito. Conmigo a toa, yo no me limito. Toma, toma, desnúdate porque vamos a sudar. Toma, toma, si el niño le mete te dejo jugar. Toma, toma, desnúdate porque vamos a sudar. Toma, toma, un poquito más allá que te va a juquear. Jamaica.